Mobali pe Mobali Soki pe Miranda Na kombo pe Mili Kokanangate Zelanga na pweo Soki pe Miranda Na kombo pe Mili Kokanangate Zelanga na pweo Domingo se yakae, motema mokita Yaka papae, kotonga elekiye Ozala kake, kombo kameleyo Bongo bayeba, ozali pe mobali Soki pe miranda Na kombo pe mili Kokanangate Zelanga na kweo Soki pe miranda Na kombo pe mili Kokanangate Zelanga na kweo Banga banga olukili kambo komio banga yao Okomio banga olukili kambo komio banga yao Tata na mwana olukili kambo komio banga yao Banga banga banga banga banga banga yao Lenga olenga olukili kambo komio lenga yao Ole pilipili ekomiko suwa okomiko banga yao Banga olukili kambo komio banga yao okomio banga olukili kambo komio banga yao tata na mwana olukili kambo komio banga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga olenga olukili kambo komio lenga yao ole pilipili komiko suwa okomiko banga yao Kambo komio banga yao tata na mwana olukili kambo komio banga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga lenga olukili kambo komio lenga yao ole pilipili komiko suwa komiko banga yao Kambo komio banga yao okomio banga olukili kambo komio banga yao tata na mwana olukili kambo komio banga